Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalewającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Jak jesień, to ciepły kocyk. Jak ciepły kocyk, to wygodne zakupy. A jak zakupy, to Allegro Your Season. Wybieraj tysiące produktów w super niskich cenach. Znajdź wszystko, co sobie wymarzysz na jesienny sezon. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. YouTuber Budda zatrzymany przez policję w dużym śledztwie. Jest wymierzone w nielegalny hazard. Adwokat Janusza Palikota chce zmniejszenia kwoty kaucji za wyjście z aresztu. Mówi, że przedsiębiorcy nie stać na wpłatę 1 000 000 zł. Już jutro Polska zmierzy się z Chorwacją w Lidze Narodów. Selekcjoner mówi, że wie jak grać, żeby wygrać. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało youtubera Kamila L., znanego jako Budda. Oprócz niego w tym samym śledztwie w całej Polsce zatrzymano 9 innych osób. O działaniach funkcjonariuszy powiedział nam Krzysztof Wieśniowski z CBŚP. Policjanci od godzin porannych wykonują czynności na terenie Warszawy i województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Jest to sprawa dotycząca grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Na tym etapie sprawy dla dobra prowadzonego postępowania nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat wykonywanych czynności. Jak podano, prokurator przedstawi zatrzymanym zarzuty i przesłucha ich w charakterze podejrzanych. Pełnomocnik Janusza Palikota zapowiada złożenie zażalenia na postanowienie o areszcie wobec jego klienta. Mecenas Jacek Dibu wyjaśnia, że chodzi o zmniejszenie kwoty poręczenia majątkowego. Ta, która została przez sąd wyznaczona, jest z punktu widzenia możliwości finansowych naszego klienta nierealna. Cały majątek pana Palikota został przeznaczony na ratowanie spółek, których dotyczy postępowanie. A ta kwota to, przypomnijmy, 1 000 000 zł. Sprawa byłego posła dotyczy kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. Konsumenci mogli wpłacać pieniądze jako pożyczkę polskim destylarniom w firmie, w zarządzie której zasiadał Janusz Palikot. Polskie destylarnie zakończyły kampanię i przestały spłacać odsetki od pożyczek. Śledczy ustalili, że w dokumentach ofertowych przedstawiono nieprawdziwe informacje co do sposobu wykorzystywania funduszy. Janusz Palikot usłyszał 8 zarzutów, grozi mu do 20 lat więzienia. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu z Chorwacją. To będzie spotkanie czwartej kolejki grupy A1 Ligi Narodów. We wrześniu biało-czerwoni przegrali w Osieku z Chorwatami 0-1. Selekcjoner polskiej kadry Michał Probierz mówi, że wie, co kadra musi zrobić, aby z Chorwacją zagrać lepiej niż z Portugalią. Musimy być jeszcze bardziej jako zespół skonsolidowani, jeżeli chodzi o fazę defensywną, bo pierwszą bramkę, tak jak straciliśmy w meczu z Portugalią, no nie na poziomie reprezentacyjnym, nie powinno mieć miejsca, dlatego to jest pierwsza, a drugie no w ofensywie na pewno, no sami musimy lepiej jeszcze wykorzystywać te dogrania. Początek jutrzejszego spotkania o 20.45. Unia Europejska potępiła izraelskie ataki na misje pokojowe ONZ w Libanie. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell nazwał je niedopuszczalnymi i zapowiedział, że państwa wspólnoty zwrócą się do Izraela o zaprzestanie ataków. Tymczasem premier Izraela wzywa ONZ do wycofania misji. Jego zdaniem Hezbollah wykorzystuje UNIFIL jako tarczę. ONZ odpowiedziało Izraelowi, żołnierze misji pokojowej w Libanie pozostaną na wszystkich swoich pozycjach. Flaga ONZ nadal powiewa, a UNIFIL robi wszystko, by żołnierzom misji pokojowej zapewnić bezpieczeństwo, powiedział rzecznik organizacji. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał UNIFIL do natychmiastowego opuszczenia terenów, na których toczą się walki, i wycofania wojsk z drogi zagrożenia. Hezbollah korzysta z ludzkich tarcz. Brak wycofania misji pokojowej z Libanu spowodowało, że żołnierze UNIFIL stali się zakładnikami Hezbollah. Stwarza to zagrożenie dla ich życia i życia naszych żołnierzy. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell potępił ataki i nazwał je całkowicie niedopuszczalnymi. Agata Król, Polskie Radio. Na 10 lat więzienia skazał sąd w Berlinie dawnego oficera Stasi. Funkcjonariusz pół wieku temu zastrzelił Polaka, który chciał dostać się z NRD do Berlina Zachodniego. 29 marca 1974 roku Czesław Kukuczka przyszedł do polskiej ambasady w Berlinie i zagroził, że zdetonuje ukrytą w torbie bombę, jeśli nie trafi do Berlina Zachodniego. Dyplomaci PRL w porozumieniu ze służbami NRD umożliwili mu dotarcie na graniczną wtedy stację Friedrichstrasse. Po ostatniej kontroli, gdy Polak zmierzał już w stronę Berlina Zachodniego, ktoś kilkukrotnie strzelił mu w plecy. Tak zdarzenie zapamiętały uczestniczki szkolnej wycieczki z RFN. Twierdziły, że wszystko wyglądało na zaplanowaną akcję, mimo to przez dekady nie udawało się rozwiązać sprawy. Sytuacja

dobry, zapraszam do kolejnego odcinka audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a to jest program o ekologii, klimacie i zrównoważonym rozwoju. A dzisiaj temat mięso versus strączki. To będzie rozmowa o tych dwóch źródłach białka, o tym, z czym się wiążą te poszczególne opcje, o ich wartościach odżywczych, o śladzie wodnym i środowiskowym, o tym, co zamiana mięsa, do czego będziemy namawiać, na strączki przyniosłaby dobrego nam, naszemu zdrowiu i planecie w kontekście zmieniającego się klimatu, ale też rosnącej liczby ludności. Dzisiaj goszczę Iwona Kibil. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Iwona Kibil jest dietetyczką, specjalizuje się w roślinnej i od lat udowadnia, że ta dieta może być zdrowa i smaczna. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami na dietach roślinnych, zarówno tymi pacjentami, którzy są zdrowi, jak i z różnymi schorzeniami, dolegliwościami. Jest też edukatorką żywieniową i autorką książek. I drugą moją gościnią jest Agata Szczebyło. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Agata jest edukatorką żywieniową, doktorą żywienia człowieka po SGGW w Warszawie, która specjalizuje się w zrównoważonej konsumpcji żywności. Jest twórczynią projektu edukacyjnego Be Strong, promującego częstsze jedzenie nasion roślin strączkowych. Zawodowo jest związana z organizacjami pozarządowymi. Aktualnie pracuje w WWF Polska, gdzie między innymi współtworzy projekt Dieta przyjazna planecie. No i zaczęłabym od kilku faktów, które są związane właśnie z konsumpcją mięsa i strączków. Dlaczego tego pierwszego? Ciągle jemy dużo za dużo, a według różnych szacunków to jest nawet około 70 kg mięsa średnio na mieszkańca Polski rocznie, a strączków tak mało. Mimo że zalecenia na przykład WHO i innych ważnych instytucji są zupełnie odwrotne. Iwona. Odpowiedź jest bardzo złożona. Tak, wiele czynników ma tutaj znaczenie, zarówno kulturowych, jak i przekazywania przepisów rodzinnych, jak i czynników związanych z reklamami, z przemysłem całym, z dotacjami na przemysł odzwierzęcy, że strączkom jest bardzo trudno wybić się w całym tym schemacie, który dotyczy mięsa. Mięso od zawsze było, powiedzmy, w naszej diecie, więc bardzo trudno jest przełamać te schematy, że ktoś może przestać jeść mięso, że ktoś może zastępować je jakimiś nasionami strączkowymi. Przecież one nie dostarczają tyle białka, przecież to jest białko przecież niepełnowartościowe. Dużo, bardzo dużo jest takich niestety treści, bardzo dużo jest takich mitów na temat nasion roślin strączkowych, a bardzo mało edukacji na temat roślin strączkowych. Co przyczynia się, myślę, że w dużej mierze do tego, że po prostu ludzie wybierają rzadziej te produkty. W zasadzie to mówi się, że mamy w Polsce czy w Europie całkiem mocno działające lobby mięsne i mleczarskie, ale o lobby strączkowym nie słyszałam jeszcze. No może my stworzymy takie lobby strączkowe, jak myślicie? Byłoby świetnie. Be strong. To na pewno by się przydało, żeby ta struktura dotacji wyglądała inaczej i tego dofinansowywania, bo rzeczywiście i na poziomie krajowym, i na poziomie Unii Europejskiej to obserwuje się rzeczywiście dużo większe dofinansowanie tego przemysłu mięsnego aniżeli produkcji roślinnej, szczególnie na cele konsumpcyjne, bo ta produkcja roślinna na pasze to tak, jak najbardziej jest wspierana, ale nie ta na konsumpcyjne. Jeszcze chciałam dodać do tego pierwszego pytania, że właśnie to spożycie mięsa rzeczywiście jest takie wysokie, bo też fajnie może pokazuje takie jedno badanie, w którym skategoryzowano te przyczyny, dla których ludzie jedzą tak dużo mięsa, w takie 4N. I mówimy, że jemy mięso, bo uważamy to za normalne, czyli właśnie kulturowo akceptowalne, naturalne, czyli mamy poczucie, że mamy prawo do jedzenia mięsa. To znaczy jesteśmy wszystkożercami, jesteśmy tam w łańcuchu pokarmowym, w takim miejscu, że to jest naturalne, że jemy mięso jako ludzie. Kolejne to N to niezbędne, czyli to, że mamy poczucie, że mięso jest nam potrzebne, żeby zachować zdrowie i w drugą stronę mamy poczucie, że bez mięsa nie będziemy się czuć dobrze. I kolejne bardzo ważne N z angielskiego nice, czyli takie kwestie hedonistyczne. Po prostu smak mięsa jest bardzo lubiany przez ludzi. To są czynniki, które rzeczywiście bardzo trudno zmienić. A z drugiej strony właśnie nasiona roślin strączkowych są związane raczej z jedzeniem ubogim. I jeżeli wzrasta dobrobyt danego kraju i danego społeczeństwa, to na pewno pewno będzie zwiększało się też spożycie mięsa, a produkty roślinne będą w mniejszości. To jeszcze gdybyśmy miały sobie porównać na podstawie tego, ile zjadamy, no to przypomnijmy, że to jest 70 kg mięsa średnio na Polaka versus około 2-3 kg strączków. Ja sprawdzałam rocznie. Według FAO, że to jest około 1 kg strączków na osobę rocznie. Ojej. Tak, to jest bardzo mało. Według tych założeń Eat Lancet, według tego raportu diety planetarnej, powinno być przynajmniej 27 kg. Gdybyśmy miały sobie prześledzić, dlaczego my w ogóle rozmawiamy o mięsie jako o takim rodzaju żywności, które mielibyśmy ograniczyć? Dlaczego mamy myśleć o ograniczeniu mięsa i od strony zdrowotnej, i od strony środowiskowej? Dlaczego to jest ważne, żeby gdzieś to mieć z tyłu głowy i pomyśleć, czy ja tego mięsa nie jem za dużo i wziąć pod uwagę te dwa bardzo ważne czynniki? To na co byście zwróciły uwagę przede wszystkim? Ta dieta planetarna, o której wspomniałaś, jest takim określeniem, które mi się tutaj pasuje i ono się rzeczywiście opiera na takich dwóch fundamentach. Środowisko i zdrowie. I zmniejszenie spożycia mięsa będzie miało właśnie wpływ na oba te czynniki. I dlaczego na kwestie środowiskowe? No, bo system żywnościowy, czyli w ogóle produkcja żywności, odpowiada za powiedzmy średnio 30% emisji gazów cieplarnianych, które produkuje człowiek. I to są różne kwestie. To jest produkcja roślinna na spożycie przez ludzi, ale też na pasze. To jest produkcja zwierzęca, czyli na przykład emisje z bydła, które jest i mleczne, i mięsne oczywiście. Będzie też zmiana użytkowania gruntów, które jest bardzo znaczącym elementem emisji z systemu żywnościowego, dlatego że nadal w sumie głównym powodem wylesiania czy zmiany użytkowania gruntów jest właśnie rolnictwo, czyli potrzebujemy coraz więcej gruntów, które zabieramy przyrodzie po to, aby produkować więcej żywności. To jest też związane z utratą różnorodności biologicznej. W WWF-ie jest taki wskaźnik Living Planet Index, który wskazuje, że utraciliśmy już prawie 70% gatunków w porównaniu do 1970 roku. A my od różnorodności biologicznej też zależymy, więc to wszystko jest połączone. No ale wracając do emisji, finalnie jest tak, że ponad 50% emisji tych z systemu żywnościowego jest związane z produkcją mięsa. A jednocześnie mięso, mówiąc wprost, nie wyżywi 8 miliardów ludzi, czyli jest to w pewien sposób nieefektywne wykorzystywanie tych gruntów, które mamy w rolnictwie. O wiele bardziej efektywne byłaby produkcja roślinna, która byłaby w stanie wyżywić większą liczbę ludności, bo ten sam grunt wyprodukowałby więcej kalorii niż jest to w stanie zrobić taki model żywności, w którym jest dużo mięsa. Brzmi może skomplikowanie, ale mam nadzieję, że ta zależność tutaj jakoś wybrzmiewa, że po prostu jedząc więcej roślin podchodzimy do sprawy bardziej też demokratycznie, to znaczy więcej ludzi na świecie może wyżywić się w sposób wystarczający i wypełniający zapotrzebowanie żywieniowe. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. I wracamy do tematu wpływu jedzenia mięsa na zdrowie i też tego, co by nam to dało pozytywnego dla naszego zdrowia, gdybyśmy ograniczyli to mięso. Tak jak Agata wspomniała wcześniej, ten przemysł odzwierzęcy to jest większa emisja gazów cieplarnianych, ale też dużo zanieczyszczeń w powietrzu, więc to ma wpływ oczywiście na nasze zdrowie, ale mięso samo w sobie bezpośrednio ma wpływ na nasze zdrowie i to taki niekorzystny. To tutaj zależy też oczywiście od rodzaju mięsa i zależy też od rodzaju obróbki tego mięsa. W każdym przypadku i tak jest, warto, opłaca się przejść na nasiona roślin strączkowych, zredukować ilość mięsa, ale może zacznę od tego, w jaki sposób to mięso wpływa na nasz organizm pod kątem zdrowia. Najgorsze jest czerwone mięso i mięso przetworzone. Przetworzone mięso zostało zakwalifikowane do grupy pierwszej czynników rakotwórczych przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. I przetworzone mięso to są takie produkty jak na przykład wędliny, parówki, kiełbasy. To jest mięso poddane różnym procesom technologicznym, które też konserwują produkty, żeby po prostu one były dłużej przydatne do spożycia. To jest też peklowanie, solenie, to jest też grillowanie, smażenie, obróbka w wysokiej temperaturze mięsa. Te procesy wpływają na to, że spożycie regularne takich produktów może zwiększyć ryzyko występowania niektórych typów nowotworów, w szczególności nowotworów układu pokarmowego, nowotworu jelita grubego, nowotworu trzustki, ale też nowotworu prostaty. Według badań okazuje się, że wystarczy już 50 gramów regularnie spożywanego mięsa, żeby zwiększyć o 18%. Jak byśmy mieli to sobie zwizualizować? To będzie taka parówka jedna albo dwa plasterki szynki. A dziennie? Tak, zależy jaki to jest ten plasterek też, ale takie regularne spożycie. I to jest to też niemało, wiecie, to jest bardzo mało. Dwa plasterki szynki to są dwie kanapki i naprawdę wiele z nas tak je po prostu. To jest bardzo mało. I tak jak mówiłam wcześniej, że mięso jest powszechne w naszej diecie, więc tak jakby wędliny na kanapce, no jak może być kanapka bez wędliny? Więc to jest taki codzienny produkt, który jest w diecie większości Polaków. I brakuje tej edukacji właśnie w zakresie tego nie tylko, żeby ograniczać mięso, ale też które produkty wybierać i jak je obrabiać też później w domu. Tak jak mówiłam, tutaj jest to 50 gramów i to było na podstawie ponad 800 badań dotyczących właśnie wpływu produktów odzwierzęcych, wpływu mięsa przetworzonego na występowanie nowotworów. Warto o tym powiedzieć, że to jest powiedzmy taka metaanaliza. W 2015 roku a nie to zostało jakieś opublikowane. Jedno badanie przeprowadzone na kilkudziesięciu osobach, które trwało 3 miesiące. Tak? Tak, bo jeżeli zostało zakwalifikowane do czynników kancerogennych, to znaczy, że jest wystarczająca ilość dowodów, że te produkty powodują raka. Natomiast czerwone mięso zostało zakwalifikowane do grupy czynników potencjalnie kancerogennych, co oznacza, że może zwiększyć występowanie raka, zwiększyć ryzyko występowania raka. Jakie tutaj czynniki mają w ogóle znaczenie w mięsie? Jeżeli chodzi o to przetworzone mięso, to jednym z takich największych czynników jest dodawanie azotynów i azotanów jako konserwanty do produktów spożywczych, więc od razu jak ktoś czyta etykiety produktów, a polecam czytać w sklepie, to można sprawdzić, czy tam są takie konserwanty dodawane. Azotyny i azotany są przekształcane w organizmie, w przewodzie pokarmowym, ale też już podczas procesu technologicznego tego mięsa konserwowania są przekształcane do nitrozoamin, które to właśnie mają działanie rakotwórcze. Dodatkowo obróbka termiczna będzie zwiększać rakotwórczość mięsa, więc obróbka taka jak gotowanie, smażenie w wysokich temperaturach, grillowanie powyżej 200 stopni Celsjusza będzie przyczyniać się do powstawania heterocyklicznych amin aromatycznych, a także wędzenie i też grillowanie będzie przyczyniać się do powstawania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. To są związki, które są uznane za kancerogenne, które mają wpływ na mutacje DNA, RNA i po prostu prostu prowadzą do zwiększonego ryzyka różnych typów nowotworów, ale głównie tych, o których wspomniałam wcześniej. Ale jest jeszcze jeden ważny czynnik i to jest żelazo chemowe. I ono występuje zarówno w tym przetworzonym, jak i nieprzetworzonym mięsie, bo to jest po prostu składnik, który jest bardzo dobrze dostępny z mięsa. Czerwone mięso jest często promowanym źródłem żelaza, szczególnie w przypadku osób, które mają anemię. I to żelazo chemowe się świetnie przyswaja z naszej diety, z mięsa czerwonego. A żelazo w nadmiarze, żelazo chemowe jest też prooksydantem, co oznacza, że wpływa na zwiększenie procesów utleniających w organizmie i w ten sposób zachodzą różne reakcje takie niekontrolowane, co też znowu się przyczynia do zwiększonego ryzyka nowotworów. Ale druga rzecz, że też do zwiększenia stanów zapalnych, co jednocześnie może mieć wpływ na inne choroby, jak na przykład miażdżyca, cukrzyca typu drugiego. W zasadzie choroby, które są też związane ze stanem zapalnym. Więc większa ilość żelaza z czerwonego mięsa to nie musi być wcale taki korzystny efekt, o jakim się mówi. Tutaj w kontraście do tego strączki mają żelazo niechemowe. Pewnie do tego jeszcze później wrócimy, ale to żelazo niechemowe ze strączków nie ma takiego wpływu, od razu powiem. Myślę, że ci, którzy nas słuchają, czują się nieźle przestraszeni teraz. No ale tak jak powiedziałaś wcześniej, że trochę też jest tak, że to ilość czyni truciznę i że... Ilość i obróbka, tak, obróbka termiczna, więc jeżeli ktoś je mięso, to bardzo ważne jest, żeby to mięso kupić i nie przetworzone, przetwarzać w domu, czyli dusić, gotować w niskiej temperaturze. Nie kupować peklowanego, konserwowanego. Jeżeli ktoś już robi wędliny, to najlepiej jest je robić właśnie samodzielnie w domu. Po prostu piec, dusić, gotować mięso w domu. Istnieje takie przeświadczenie, że strączkami nie można się najeść, że jakieś składniki odżywcze są gorzej przyswajalne, aniżeli z mięsa. Co wy na to? To ja jeszcze tak dla porządku powiem, co to są strączki. Bo ja używam dosyć uporczywie określenia dłuższego na nasiona roślin strączkowych, bo to o nie też chodzi. Oczywiście ten strączek jest po prostu formą, w której one rosną, ale o co tutaj nam chodzi? Głównie o te suche, czyli fasola, groch, soczewica, ciecierzyca. To są te, które można kupić w tej formie suchej, najczęściej właśnie ugotować sobie od podstaw, od tego moczenia, chociaż nie wszystkie wymagają moczenia, o tym też może później. I są świetnym źródłem białka pochodzącego roślinnego, ale też innych składników odżywczych. I to jest jedna grupa. Powiedzmy, kolejną rośliną strączkową, która w tym kontekście jest bardzo ważna, jest soja, z której najczęściej jemy tofu, tempeh czy napoje sojowe. Otwierasz puszkę Pandory, bo jak wiele z nas słyszy słowo soja, to też ma różne przekonania w głowie, na przykład, że mężczyznom rosną piersi, jeśli będą jeść tak, dużo soi. Dużo jest, bardzo dużo jest na tego. Z tymi w przestrzeni internetowej tak. Przede wszystkim. Myślę, że tutaj obie z Iwoną, jak siedzimy, to jesteśmy takimi chyba obrończyniami tych produktów sojowych jako właśnie cennego źródła białka i obalaniu wielu tych mitów. Co ciekawe, rośliną strączkową też są orzeszki ziemne, które też są świetnym źródłem białka i w diecie roślinnej będą miały swoje ważne miejsce, tak jak też inne orzechy, tak zwane orzechy z drzew, czyli włoskie czy laskowe. Ale ta grupa na piedestale największym to są właśnie te suche nasiona roślin strączkowych. Fasola, groch, soczewica, ciecierzyca z bardzo niskim śladem środowiskowym, z niskim śladem wodnym, czyli bardzo korzystne dla środowiska. Ich produkcja nie obciąża środowiska, a jednocześnie są, można powiedzieć, że są superfoods. Thank you. Dzisiaj goszcza Iwona Kibil i Agatę Szczebyło. Rozmawiamy o mięsie, rozmawiamy o strączkach i o tym, i namawiamy was delikatnie, żeby ograniczyć mięso na rzecz strączków, tutaj próbując uzasadnić, dlaczego to może zmienić świat na lepsze, ale też stan naszego zdrowia. Rozmawiałyśmy o tym, czym są strączki, że to jest świetne źródło białka. Mięso też jest źródłem białka i dlaczego my w ogóle rozmawiamy o białku jako o czymś, co my faktycznie potrzebujemy do codziennego funkcjonowania. Ja chciałabym jeszcze uzupełnić to, co mówiłam wcześniej, bo zdałam sobie sprawę z tego, że mówiłam o tych skutkach niekorzystnych jedzenia mięsa, ale nie powiedziałam o tym, dlaczego warto je zamieniać na strączki, to znaczy, co takiego nam strączki dają. I tutaj też jest właśnie to związane z białkiem. Bo po pierwsze, strączki są świetnym źródłem białka i nie jest to tak, że białko z roślin jest niepełnowartościowe, bo jeżeli my te strączki połączymy w posiłku z kaszą, z pieczywem, z jakimiś innymi produktami, nawet z warzywami, to już mamy pełnowartościowe białko i tak naprawdę nikt nie je jednego produktu tylko na posiłek, więc to białko niepełnowartościowe to jest taki trochę mit. Druga rzecz, że strączki świetnie tutaj będą działać na sytość poposiłkową. Właśnie w kontekście tego białka, że są po prostu takim składnikiem, że zawierają więcej białka, że zostają trochę dłużej w żołądku dzięki temu i czujemy się bardziej syci, ale też druga rzecz, że zawierają błonnik. Ponieważ zawierają błonnik, to znowu to jedzenie trochę dłużej zostaje w przewodzie pokarmowym, także się trochę dłużej trawi, cukry się wolniej przyswajają, więc ma to też wpływ na uwalnianie glukozy, insuliny, ma to wpływ na ciśnienie tętnicze, ma to wpływ też na cholesterol, bo jedzenie strączków redukuje na przykład frakcję cholesterolu LDL, tą odpowiedzialną za ryzyko miażdżycy. Więc dużo tutaj jest takich bardzo korzyści z jedzenia strączków. Kolejna rzecz, ponieważ one wpływają właśnie na tą sytość, to też dzięki temu łatwiej jest ograniczać jedzenie pomiędzy posiłkami, co może się przyczyniać do tego, że ktoś po prostu może zredukować kilogramy, jeżeli próbuje się odchudzać i na przykład sięga po taką przekąskę jak pasta strączkowa w kanapce zamiast sera, tylko żółtego. Bo ten błonnik tutaj ma bardzo duże znaczenie, tak? Zauważyłyście, że jest taki wysyp teraz produktów wysokobiałkowych. Serek wysokobiałkowy, wiejski, no jest... nawet ser żółty wysokobiałkowy, nawet nie, owsiankę, jadłam owsiankę, która była promowana jako wysokobiałkowa, pewnie się nabrałam, mogłabym sobie sama zrobić, ale akurat bardzo się śpieszyłam. Więc mnóstwo jest takich produktów teraz wysokobiałkowych i mam wrażenie, że rośnie świadomość co do tego i takie poczucie, że dobrze, jak ja zjem dużo białka w ciągu dnia. A i tak ludzie jedzą za dużo białka, a chcą jeść więcej, więc jest ten wysyp produktów, no bo jak, no jak jest białko, no to jest ten produkt bardziej wartościowy. A ja też zwracam uwagę na to, że niektóre produkty wysokobiałkowe zawierają więcej cukrów. Na przykład zauważyłam, że produkty sojowe, niektóre, które są dostępne, czy tam jakieś desery sojowe, że te, które zawierają trochę więcej białka, że mają tą etykietę oznaczoną, że jest to produkt wysokobiałkowy, że zawierają cukier, a te, które nie mają tej etykiety, nie zawierają cukru. Myślę, że to jest związane z tym, że większa ilość wtedy strączków po prostu ten smak gdzieś tam trochę może pogorszyć w produkcie, a całkowita ilość białka na produkt wcale nie było tam takiej dużej różnicy z tego, co zauważam, więc czytać etykiety. Całkowicie da się to białko z roślin oczywiście uzupełnić. Rośliny strączkowe mają trochę gorszą strawność, co jest związane ze składnikami antyodżywczymi, takimi jak na przykład kwas fitynowy, lektyny, inhibitory trypsyny, saponiny. To są składniki, które trochę nam ograniczają strawność tych strączków, co oznacza, że białko mogłoby być trochę gorzej dostępne, ale z jednej strony wszyscy i tak jedzą za dużo białka, a z drugiej strony jest taka obawa w społeczeństwie o to białko, że jest gorzej przyswajalne z roślin. roślin, ale tak naprawdę te wszystkie składniki antyodżywcze w większości są redukowane podczas obróbki termicznej. Nikt nie je fasoli na surowo, nikt nie wrzuca. Tak, nie wrzuca do, no można sobie naprawdę wtedy zaszkodzić, nie wrzuca do blendera i nie robi masła z fasoli suchej. Fasola się moczy i gotuje. Podczas moczenia bardzo dużo związków antyodżywczych jest redukowanych. Mhm. Podczas gotowania te związki, o których się najczęściej mówi, czyli na przykład lektyny, którymi tam się straszy często w social mediach, to one są praktycznie całkowicie wygotowywane. Ich nie ma. Inhibitory trypsyny tak samo. One nie mają wtedy takiego niekorzystnego wpływu, ale jeszcze dodam tutaj bardzo ważna rzecz, że te związki antyodżywcze, które zostają w roślinach strączkowych, mają korzystny wpływ, bo one mają właściwości antynowotworowe i to one też się przyczyniają między innymi do tego, że glukoza jest we krwi niższa po spożyciu strączków, że na przykład jest niższe ryzyko osteoporozy przy spożyciu kwasu fitynowego z roślin strączkowych. Więc te składniki się przyczyniają w dużej mierze do większych korzyści zdrowotnych, ale tutaj znowu trzeba zwrócić uwagę na to, że wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, tylko dawka stanowi znaczenie. A ile powinniśmy zjeść strączków dziennie? I też znowu spróbujmy sobie to jakoś zwizualizować, czy jeden kubek strączków w ciągu dnia, to już by było super. W odniesieniu do takich zaleceń modelu diety planetarnej, czy fleksitariańskiej, czyli w takich, która dopuszcza niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli takiej, która wydaje się pewnym kompromisem. Tak jak ty powiedziałaś, że nie namawiamy do tego, aby z dnia na dzień wszyscy słuchacze i słuchaczki przeszli na dietę wegańską. Ja nie jestem weganką, być może kogoś to pocieszy. Iwona jest weganką i to od lat. Tak, ja nie nazywam siebie weganką, ale jestem. A jak się nazywasz? Znaczy nie nazywam siebie, wiesz? W ogóle nie klasyfikuję ani pacjentów, ani siebie, tylko po prostu no, jestem na takiej, powiedzmy, diecie roślinnej. Ja też wolę to określenie. Przyznam, że ja w edukacji też nie używam za dużo tego określenia wegańska i wegetariańska, bo to troszeczkę jakoś tak potrafi może spolaryzować, a tak naprawdę wiele dań, które znamy i lubimy i które są wręcz postrzegane jako tradycyjne w kuchni polskiej, są przez przypadek albo przy okazji wegańskie albo wegetariańskie i nie musimy wtedy myśleć o sobie i jakoś dodawać sobie etykiet. I myślę, że to jest lepsze w takim przejściu i rzeczywiście to określenie, że coś jest roślinne, czy żywienie jest oparte na roślinach, też w badaniach wychodzi to chyba lepiej. Gdyby wszyscy stosowali dietę roślinną na świecie, potrzebowalibyśmy 75% mniej ziemi uprawnej niż obecnie. To obszar odpowiadający Stanom Zjednoczonym, Chinom, Europie i Australii razem wziętym. Więc ja myślę, że bardzo dobrze wam wyszło to przedstawienie korzyści z jedzenia strączków. Ale mam poczucie, że my się trochę boimy jeść strączki przez różne jakieś potencjalne, nie wiem, poczucie jakiejś niestrawności, albo też nie wiemy, jak przygotowywać dania, które będą ze strączków. I o tym bym chciała za chwilę porozmawiać. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Mieliśmy długą rozmowę o tym, co nam robi jedzenie dużych ilości mięsa, jak możemy je ograniczyć na rzecz strączków i w ogóle co nam super fajnego robią strączki, jeśli będziemy jedli w większych ilościach. Czy wiemy, jak przygotowywać strączki? No i też różne mamy przekonania, jakieś mity, stereotypy związane ze strączkami, że jak będziemy jedli strączki, no to będziemy się nie najlepiej czuli. A może jak przygotować obiad? Co byście tutaj poradziły? Jak wspominałaś o tym, co dobrego nam robią strączki, to teraz powiem jeszcze, co niedobrego mogą zrobić, ale to tak po prostu pod kątem żartu. Ale strączki zawierają błonnik, zawierają cukry. Takie cukry, które nie są trawione w jelicie, bo brakuje nam enzymów, żeby te cukry trawić, to po prostu tam w jelicie bakterie jelitowe zajmują się tymi cukrami i sobie je jedzą, fermentują i tworzą przy tym inne związki. I teraz tak, z jednej strony to jest bardzo korzystny proces, dlatego że jak bakterie fermentują te cukry, to tworzą wtedy kwasy krótkołańcuchowe, które działają ochronnie na śluzówkę jelita. I to jest właśnie jeden z tych czynników, który redukuje ryzyko na przykład jelita grubego. Te kwasy są bardzo dobre, na przykład kwas masłowy, kwas propionowy. Więc to są takie kwasy, ale z drugiej strony podczas tej fermentacji powstają też gazy. Te gazy przyczyniają się do wstęć. Więc tutaj też zależy od tego, jak bardzo ktoś jest wrażliwy, jakie strączki wybiera, jak one były przygotowane i w jakiej porcji je zje. Tego będzie to wszystko zależeć, z czym też zje w posiłku te strączki, czy na przykład ma inne wysokobłonnikowe rzeczy w tym posiłku. Od czego zacząć? Zaczęłabym od takich strączków, które mają trochę mniej tych cukrów fermentujących i które są lżej strawne. Czyli na przykład to może być tofu, to może być soczewica czerwona, pomarańczowa, takie drobne nasiona. To może być dobrze ugotowana i wymoczona, dobrze ugotowana ciecierzyca, albo zmielona jeszcze ciecierzyca, bo te strączki po zmieleniu, tak, humus na przykład, te strączki po zmieleniu są łatwiej strawne po prostu. Jak są łatwiej strawne, no to też nie odczuwamy po nich tych problemów ze wstęciami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że niektóre strączki można też kiełkować. W zasadzie większość można, ale niektóre trzeba, mimo że je kiełkujemy, i tak trzeba je poddać obróbce, żeby je zjeść. Czyli na przykład fasola wykiełkowana też nie będzie jadalna, chyba że ta fasola mąk, ale fasola czerwona czy biała, no musi być jeszcze poddana obróbce termicznej. Ale na przykład ciecierzyca, soczewica, fasola mąk, one po wykiełkowaniu będą miały jeszcze lepszą strawność i jeszcze mniej tych cukrów fermentujących i wtedy można je też poddać obróbce termicznej i zjeść. Nie ma takiej konieczności, ale tylko mówię dla osób, które gdzieś tam chciałyby jeszcze sobie tą przyswajalność poprawić. Kolejna rzecz, wprowadzanie tych strączków też w mniejszych porcjach na początek. Czyli jeżeli ktoś nie jadł całkowicie strączków, to dobrze jest zacząć od mniejszych porcji, powiedzmy tam 2-3 łyżki do posiłku, a nie całą szklankę. I lepiej jest nie jeść wtedy na mieście jakiegoś smażonego burgera czy falafela na bazie strączków, bo one z reguły no, będą gdzieś tam powodować wzdęcia, jeżeli ktoś wcześniej nie miał tych produktów w diecie. Lepiej jest je przygotować w domu albo wypróbować właśnie ten humus. Może być domowej roboty, może być sklepowy też. Kolejna rzecz, dobór strączków do posiłku z innymi produktami. Czyli na przykład, jeżeli ktoś już wie, że ma wzdęcia po strączkach, to dobrze jest wtedy nie łączyć tych rzeczy w posiłku z innymi produktami, które mogą powodować wzdęcia. Czyli na przykład kalafior, czosnek, cebula. Ja tylko mówię tutaj tak prewencyjnie dla osób, które gdzieś tam te wzdęcia mają. Nie trzeba tego robić, jeżeli ktoś takich problemów nie ma, bo są osoby, które mają bardziej wrażliwe jelito, więc wtedy po prostu trzeba na to trochę ostrożniej do tego podejść, ale też warto się skonsultować wtedy z dietetykiem, jeżeli ktoś wciąż cierpi przy jedzeniu strączków. Skonsultować się z dietetykiem, dlatego że bardzo dużo jest różnych sposobów, jak sobie to jeszcze poprawić, tylko po prostu potrzeba trochę więcej uwagi temu poświęcić. W większości przypadków, na szczęście, ja nie obserwuję takich problemów. W większości przypadków po prostu można normalnie dodać te strączki do posiłku. Czyli a jeżeli wiecie, co ktoś... jest moim najlepszym sposobem? Muszę to powiedzieć. Robię sobie zupę. Nie dodaję do tej zupy makaronu czy ryżu i dodaję do tej zupy soczewicę. I to jeszcze nie taką soczewicę, którą gotowałam wcześniej, bo jestem i czasem idę na łatwiznę i idę do sklepu i kupuję już gotową soczewicę, która została ugotowana i jest na przykład w słoiku. I dochodzimy też do tematu puszek. No bo w wielu różnych sklepach możemy kupić strączki już właśnie zapakowane w puszki albo czasem w słoiki, chociaż to jest rzadsze. Czy takie strączki w puszkach są okej, czy nie okej? Pozwól, że jeszcze tylko dodam jedną rzecz, jasne, bo super słyszę to wszystko, co Iwona mówi, ale też myślę, że warto, żeby powiedzieć, że jako taką ciekawostkę, że w innych kulturach, na przykład w kulturze meksykańskiej, fasoli nawet się nie moczy, tylko po prostu gotuje. Mówię to po to, żeby pokazać, że tak na dobrą sprawę my trochę w naszej kulturze mamy takie jakieś poczucie, że wokół tych strączkowych musi być jakiś szereg zabiegów, żeby przypadkiem nie wydarzyły się... Przepraszam, nie spodziewałam się, że będę o tym mówić na antenie, a przepraszam wszystkie wrażliwe osoby. No ale to jest w sumie rzecz ludzka. To jest rzecz ludzka w wielu badaniach. Ta obawa przed zdęciami i gazami jest jedną z głównych barier, które ograniczają spożycie większe nasion roślin strączkowych. Więc tutaj te sposoby prowadzenia stopniowego są jednym z najbardziej skutecznych do tego, żeby przyzwyczaić te swoje jelita, podkarmić te bakterie, które tam będą później pracować na naszą korzyść, po to, żeby tych gazów było z czasem mniej. Ale co ciekawe, mam też takie poczucie, że my mamy takie wymaganie w stosunku do siebie, żeby tych gazów w ogóle nie było. A to nie jest zdrowe. No to jest taki trochę tam to jest tabu, tak. A my powinniśmy... To też dla dzieci nie. Dzieci zwykle się śmieją na tym etapie. Dopiero jak dorastamy, to się wstydzimy. Szczególnie w edukacji żywieniowej dzieci, to na pewno tam trzeba gdzieś tam tu granicę umiejętnie postawić, ale mam poczucie, że wraz z zwiększonym czasem siedzącym, czyli siedzimy w pomieszczeniach, w biurach i każde wzdęcie i każdy gaz po prostu bardzo wyraźnie odczuwamy. Jeżeli by było więcej ruchu w naszym życiu, byłoby więcej regularnych spacerów i więcej aktywności na zewnątrz, śmiem twierdzić, że te gazy by ulatniały się mimo woli, gdzieś przy okazji i w ogóle nie byłoby tego stresu z tym związanego. Więc tutaj wchodzimy też w takie poczucie, czym jest w ogóle taki prawidłowy styl życia, bo prawidłowe odżywianie i dieta oparta na roślinach, jeżeli będzie powodowała więcej gazów, to być może tak jest, ale możemy też to zaakceptować i włączając w to więcej aktywności fizycznej, no po prostu zdrowiej żyjemy. A właśnie kwestia tej adaptacji, to jeżeli będziemy jeść częściej, to nawet ja jestem fanką bulionu spod fasoli i nie wylewam tej wody z gotowania, tylko robię aromatyczny bulion, który też jest pysznym i odżywczym składnikiem. Ale tylko no być może troszeczkę trzeba sobie rzeczywiście zapracować większym spożyciem błonnika z różnych źródeł przez dłuższy czas i wtedy po prostu nasze kulinarne horyzonty też się mogą rozszerzyć. Jeszcze tylko dodam, że żeby nie wybrzmiało, że tak straszę też tym wprowadzaniem tak powoli strączków, większość pacjentów, tak jak pracuję ponad 10 lat z pacjentami, większość moich pacjentów, którzy ograniczają mięso i którzy przechodzą na dietę roślinną, stwierdza, że po mięsie się czuli ciężko, a nie po strączkach. I jedząc strączki czują się o wiele lżej po posiłku, że są najedzeni, ale jednocześnie tak lekko. Pozytywnie lekko tak, się czują. To samo. Tak. Musimy już kończyć, a chciałam tylko wyjaśnić ten temat, czy puszki są okej. Okay? No cóż, ogólnie rzecz biorąc jest takie najnowsze badanie EFSA, które ten bisfenol A, czyli tą substancję, która puszki wyścięła, klasyfikuje trochę inaczej niż dotychczas. Jest to pewna rewolucja, to znaczy ta dawka przyswajalna, ta akceptowalna dawka została znacznie obniżona, czyli stwierdzono, że takie zwyczajowe narażenie, które my mamy w takim zwyczajowym życiu i korzystaniu z różnych produktów, przekracza ten akceptowany poziom. Na razie jeszcze nie wiem, czy przeszło rozporządzenie, nie widziałam jeszcze potwierdzonego rozporządzenia zabraniającego używania bisfenolu A do opakowań, które mają styczność z żywnością, ale do tego prowadzi teraz legislacja. W związku z czym producenci będą pewnie szybko zmieniać zmieniać te materiały opakowaniowe. I tutaj nie chodzi o puszkę z aluminium, tylko o tę substancję, która tą puszkę od środka wyścięła. Okay. Nadal zachowałabym pewną ostrożność co do jakiegoś takiego drastycznego rezygnowania z tych produktów. Można po prostu włączyć i te z targu na wagę, które można samemu gotować. Ale też są dostępne w większych sklepach, są też w szkle. Oczywiście, i są też te szklane. Strączki można też ugotować i zamrozić. Super pomysł na koniec. Musimy kończyć. Bardzo wam dziękuję za wasze opowieści. Ja myślę, że no, naszym przeznaczeniem jest założenie lobby strączkowego, tylko tam brakuje w Polsce i na świecie. Przewiduje nam wielką karierę. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Moimi gościniami była Iwona Kibir i Agata Szczybyło. No i cóż, zapraszam do słuchania mojej audycji w formie podcastu na stronie Trójki i na platformach streamingowych i podcastowych. I do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, czyste naczynia, szybko, energooszczędnie i na błysk, normalnie luks. Wiadomo, nasza nowa zmywarka Electrolux z Media Expert daje radę. No i to jak? Rewelacja. Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Electrolux z trzecim głębszym koszem na sztućce w super cenie za 1589 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid.